can see the rainy day, sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant, like a distant face. It's like the shadow on my wall, something that I can touch, a heavenly as it calls, shelter of my mind, hides my love and my tears, and I keep on looking for a reason which is not here. Geweldige ouderwetse bluesmuziek van QB and the Blizzards aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde natuurlijk Windows of My Eyes. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Goed dat je erbij bent dus. We gaan je oren weer vertroetelen met heerlijke muziek. Natuurlijk, zoals altijd. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus blijf lekker luisteren, want dan komt het allemaal naar je toe. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging natuurlijk weer zoals gebruikelijk op pad met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan de mensen op straat, welk levensjaar zou u nog wel eens willen beleven als het ware? Ja, dat is een interessante vraag. Heb je dat voor jezelf ook al uitgemaakt? Of ga je dat even uitmaken en vergelijk je dat straks met wat de mensen vertellen op straat? Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het zwaantje. Ze zijn weer neergedaald, links en rechts, op de plassen. En er is een solo-expositie van Jan Wagner. Een beeldend kunstenaar die natuurlijk mooie dingen maakt. Maar kun je die bekijken? Wanneer dan wel? En waar? En is het de moeite waard? Nou, ik kan je verzekeren van wel. Je hoort het straks allemaal hier in De Late Avond. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrows. How can you mend stop the rain from falling down. How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? I can still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me live again. La la la la la la la la la la la. Dit is de late avond. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge some aches. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute, everything's gonna change, 'cause I know it's gonna be a good day. This is what I've been waiting for. This is- sack, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. Hello. And I know. Hello. Jason Mraz, hello, your beautiful thing. Hier in de late avond. En de Bee Gees met een klassieker ervoor met How Can You Mend a Broken Heart. Natuurlijk, wat een lekkere muziek. Weer ook deze show. Het dagelijkse nieuws gaat op dit moment sneller dan ooit tevoren. Kunt u het allemaal nog een beetje bijhouden, zullen we maar zeggen. Herkent u zichzelf nog terug in deze tijd? Of zit u met uw hoofd in vroegere jaren? En je kunt natuurlijk mijmeren. Welk levensjaar zou u dan nog wel eens willen herbeleven? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg u en jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Welk levensjaar zou u nog wel eens een keer willen herbeleven? Zo, dat is een goede vraag. Ik denk de jaren 90. Ja? Ja, ik bedoel, toen was ik zelf een tiener. En ja, het was een heel ander tijdperk, heel ander gebeuren. Super gezellig. Oh, ik denk mijn studententijd. Dat was toch een fantastische tijd. Geweldig. Ja. Nee, het jaar wat komen gaat. Het jaar wat komen gaat? Ja, dat is voor mij fantastisch al. U kijkt nooit terug? Oef. Nee, je wilt er vooruit kijken. Ja, goeie. Ja. Ja, dat denk ik, zeg ik een jaar of 16. Dat 16 is, ja, een mooie leeftijd. Oh, wow. Ja, een mooie leeftijd. Net begonnen mag met... Brommen rijden. Ja, precies, mag met uitgaan, alles, brommen rijden. Dat, ja. Eigenlijk meer gewoon dat met de kennis van nu of gewoon toen herbeleven? Ja, toen herbeleven, denk ik. Ik verlang altijd wel naar nostalgie weer. Als ik foto's zie van vroeger, denk ik, ja, dat, hè, er is niks meer van over. Dat speelt daar ook weer in mee, hè, allemaal. Ja. Het ging kennelijk goed rond die tijd, 16. Beter, denk ik, ja. Als ik dan tegen hem zeg van, joh, vroeger was alles anders... Ja. Dan hoor ik ook wel eens mijn ouders zeggen van ja, vroeger was alles ja, anders. Ja, dat deed ze toen ook. Ja, jaren 70, jaren, ja. 80, jaren 60 denk ik. Maar ja, ik denk mijn tienerjaren denk ik. Wat behelste de 90's? De vibe, de muziek, De muziek, de gemoedelijkheid, de manier hoe we met elkaar omgingen, het respect in de samenleving. Er gebeurde ontzettend veel. Er was nog helemaal geen mobiele telefoons waren er nog niet. Ja. Internet was er nog niet. Dus ja, er was een hele andere interactie zeg maar, met elkaar. Nee, maar dan vraag ik gewoon, wat gebeurde er rond 25? Dus zeg van ja, dat wil ik nog een keer. Reizen, gewoon mijn ding kunnen doen, vrijheid. Zou je het nog een keer kunnen terug kunnen pakken, nu heel veel later, dat u dat alsnog een keer doet? Tuurlijk. Herbeleven? Ja, ja, maar daar ben ik mee bezig. Oh, daar bent u mee bezig? Ja. Welk levensjaar zou u nog wel eens willen herbeleven? Oh. Kan je aan een jaartal denken of aan een leeftijd van jezelf? Ja, ik zou zelf denk ik het jaar 2000 willen beleven. Ja? Toen koos mevrouw en ik heel bewust voor een gezinsarbeider, want toen één dochter. En toen is het balletje weggerold, dat was een pleegzoon. En vandaar dat we nu zo'n heel groot gezin ook hebben. En dat jaar is het heel snel gegaan. En ik van ja, er geloof ik 4, 5 of 6 kinderen. Hey. Ik ben tel een beetje kwijt. En dat was veroorzaakt door de enorme wachtlijsten. En dan zijn het systeem, dan weten ze je te vinden. Maar we hebben heel veel geluk gehad. Dus dat was wel een soort kiem in ons leven. Wat uiteindelijk heel veel impact heeft gehad. Ja. En nog steeds heeft. En dat een positieve dus zin. Allemaal pleegkinderen dus. Ja, klopt. Ja, ja? Op eentje na. En het jaar 2000 was het jaar dat het allemaal ging rollen of zo? Ja, toen, mijn dochter was 1996 en dan mijn pleegzoon, mijn zoon, was van 2000. En de meeste kinderen die wonen nog steeds bij ons thuis. Nou ja, studeren. Ik heb de PABO gedaan. Sorry voor iedereen die nu de PABO doet, maar het is niet heel hard studeren. Oh, nou. En ik heb daarvan genoten. Ja. Ja. met allemaal dingen opsteken, elke dag weer nieuwe dingen. Nou, vooral het uitgaan en het in de stad hangen. De feesten. Oh, ja, nee, dat wel. Dat komt er allemaal bij. Ja. Maar ja, dat helpt met studeren toch, neem ik aan. Zeker. En dat is ook een fase in je leven die je gehad moet hebben, denk ik. Ja. Maar dat is natuurlijk fijn als je dat kan combineren en toch iets opsteekt en een diploma in de zak steekt. Na 4 jaar ook nog een diploma in je handen hebben is dan meegenomen, denk ik. Ja. Oh, was het zo erg met feesten? Ik vond dat echt een hele leuke tijd. Ook denk ik, de zelfstandigheid. Je bent los van je... Ik ging op kamers, dat komt toen nog, hè. Dat en, alleen. Los daarvan, je gaat voor jezelf zorgen. Er komen allemaal andere dingen op je pad. Het is gewoon echt... Ik heb dat ervaren als een hele nieuwe fase in je leven. En dat vond ik echt fantastisch. Volwassen worden. Ja, dat. Oké, dus er is niet iets bij van die zegt... Oh, maar dat was zo interessant. Wil ik nog eens even... Nee, dat is geweest. Er komen juist leuke dingen aan misschien. Dus, U bent heel erg positief, zeg. Geweldig. Waarom moet je negatief zijn? Nee, ik ook niet. Ik ben zo met deze vragen. Ja. Ik zoek er altijd naar. En nou vind ik iemand die helemaal positief is. Hartstikke goed. Nee, maar is niet... U heeft wel prettige herinneringen ook, toch? Ja, zeker. Ja, ik heb een goed leven. Ja, ik heb nooit... Sommige mensen kijken wat slechte dingen gebeurt. Nee, je moet kijken de goede dingen. Gewoon kijken. Ja. Verderop. Gewoon de lijnen weer doortrekken. Ja. 1998. Hey, 2 jaar voor de eeuwwisseling. Wat gebeurde er toen? Ja, toen werd mijn zoon geboren. Dat was wel een wonder voor mij. Dat is het zeker. Ja. En dat gevoel is weggegaan en dat wilt u misschien herbeleven? Of vul ik het nu voor u in? Nee, hoef ik niet zozeer te herbeleven. Maar dat was wel een heel gelukkig moment. Ziet u het nog terug in uw kind, zeg maar? Ja, zeker. Ja. Heel fijn kind. Heel fijne jongen. Dat heeft nog wel een parallel met toen? Toch nog wel, ja. Ja, zeker. En nog een keer overdoen, herbeleven. Tekent u ervoor, zou u het doen, als het kon? Ja, zeker. Maar aan de andere kant, ik bedoel, het moet ook niet te lang duren. Ik bedoel, we moeten ook niet stilstaan. En, als ik in een tijdsmachine zou kunnen stappen en het heen en weer zou kunnen gaan, dan had ik het zo even gedaan. Het is beter als nu. Nostalgisch verlang. In alle opzichten, denk ik. Ja. Toch? Vind ik hoor, maar goed, dat is... Het zijn allemaal weer andere dingen, maar goed, ik ga die invullen voor u. Nee, maar 16, dat is echt een beetje nostalgie dan. Ja, nou dat ja. Gewoon nog zonder zorgen. Ik zie u gaan, tot broemetje hoor. Ja, heerlijk. Hey. Vrijheid. Patch of snow on the ground.

just another woman, just another woman in love. Just another woman in love. A kid out of school, a fire out of control. Just another fool. You touch me and I'm weak. I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another. Het zwaantje. In den beginne schiep de mens de stoomtrein. Nu hoefde hij niet meer te lopen. De tweede dag schiep hij de hijskraan, de derde de elektrische stoel. Het blik werd de vijfde dag geschapen, een dag na de blikopener, anders heb je er niks aan. Daar zei kruimeldief, sprak de mens de zesde dag, en daar werd kruimeldief. Nu was alle werk de mens door machines uit handen genomen en de mens zag dat het goed was. Toen kwam de zevende dag en schiep de mens de sport. Nog nooit heeft de mens zich zo in het zweet gewerkt als sinds hij de sport heeft geschapen. Sisyphus goes physical. Het werk dat hem door machines uit handen is genomen valt in het niets bij het trainen, joggen en prestaties leveren in stadions en sporthallen. Als klap op de vuurpijl heeft de mens zijn machines juist ingezet om het lichaam extra in te spannen. In fitnesscentra staan machines om met spierkracht gewichten te heffen, wielen te draaien en veren te rekken, net als in de dagen voor de schepping van de stoomtrein, maar dan met één verschil: ze dienen nergens voor. Op alle energie die in de fitnesscentra van ons land geleverd wordt, zou je gemakkelijk een uit de kluiten gewassen industrieterrein aan kunnen sluiten. Omgekeerd zou je een houtzagerij eenvoudig tot fitnesscentrum om kunnen bouwen door de stekker uit het stopcontact te trekken. Maar daar zijn de bodybuilders niet in geïnteresseerd. Zij bouwen niet aan een huis of aan een baan, zij bouwen aan hun lichaam. Heilgymnastiek heette dat vroeger. Gymnastiek berust op de gedachte dat organen groter en sterker worden naarmate je ze meer gebruikt. Dat is opmerkelijk. Hoe vaker je een mes gebruikt, hoe kleiner en zwakker het wordt. Hoe meer kilometers een auto heeft gereden, hoe minder is hij waard. Vrijwel alles wordt kleiner en zwakker van herhaald gebruik. Een uitzondering zijn onze spieren. Die worden er inderdaad groter en sterker van. Maar ons lichaam bestaat niet geheel uit spier. Er zitten ook nieren en ogen in en een balzak of eierstok en een blaas, en die worden niks groter en sterker van de rekstok of het zwaantje. Ik hoef geen grotere, sterkere spieren. Zoals ze zijn, zijn ze goed genoeg om een kaartje voor de trein te kopen, op de knopjes van een hijskraan te drukken of een blik voor mijn poezen open te draaien. Maar ik zou wel graag een grotere blaas hebben, zodat ik er 's nachts niet meer uit hoef. Schep op de achtste dag eens blaasgymnastiek of penisbuilding. Hersengymnastiek bestaat gelukkig al, maar daar krijg je ook al geen grotere hersenen van. Alleen het aantal verbindingen tussen de hersencellen neemt ervan toe. Dat kun je van gewone gymnastiek niet zeggen. Denk even na en je hoeft nooit meer naar het fitnesscentrum. Want waarom gaan de meeste mannen naar zo'n zelfbedieningsmartelkamer? In de hoop dat ze met een groter, sterker lichaam mooiere, beter geschapen meiden aanlokken. Maar die letten niet alleen op het uiterlijk, die letten vooral ook op de stem. Die moet diep zijn. Lage stemmen horen bij grote, echte mannen met veel baard in de keel. Zolang bodybuilding de stem niet verlaagt, heb je er niks aan. Wat koopt een vrouw voor een bodybuilder met een piepstem? In plaats van je lichaam te martelen, kun je als man beter oefenen om je stem iets te laten zakken. Een toontje lager, dat brengt je een stapje verder. Zeg Lotje, wat moeten we doen? Hé,

We hebben alweer een tijdje niks meer gehoord van Pleun Boerbooms. Toch wel jammer, want ze maakt toch wel heel bijzondere muziek. En daarom hoort hier in de late avond natuurlijk What Hurts the Most. En de klassieker van Benny Nijman. Man is toen de tijd veel te vroeg overleden. Prachtige liedjes. Veel hits. Ongelooflijk veel hits. Maar wel een straffe roker, weet ik nog. Ik heb eens een interview met hem gedaan. En nou ja, dat kon niet zonder sigaretten. Je hoorde van hem Lotte uit 1986 alweer. Over een paar minuten gaan we praten met Jan Wagner. Hij is beeldend kunstenaar en schrijver. En hij gaat exposeren. En wat laat hij dan wel zien? Dat hoor je straks over een paar minuten in een gesprek met Herman de Bruin. The broken heart, it's hard to see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me and maybe night till the light so soon become wild and free. I can feel the sun, your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my met Jan Wagner. Hij is in de studio. Hij is beeldend kunstenaar en schrijver. Jan, welkom. Ook welkom. Ja, je bent hier omdat er een solo-expositie is en dat betekent dat je dus je kunst laat zien aan mensen. Ja. Wat maak je voor kunst? Ik ben tekenaar en schilder, maar ik werk voornamelijk met pastelkrijt. Doe je dat op papier dan? Ja, dat is krijt op papier. Het is soft pastel, dus er zit geen bindmiddel in, hè? Nee, nee. Dus, het is geen verf eigenlijk. Het is, nee, en het houdt op het papier door de cohesie van het materiaal waar het op, dat papier en het krijt. Hè? Ja. Dus het is nogal kwetsbaar, maar... Ja. Heb je daar bewust voor gekozen? Nou, ik heb daar op een gegeven moment voor gekozen, omdat degene van wie ik op de academie les zat, dat was ene Jan Jongert, die gebruikt heel veel pastel en die heeft mij eigenlijk techniek daarvan bijgebracht. Mag ik zeggen dat die afbeeldingen die ik dan gezien heb via de sociale media, dat die wat verstild zijn? Ja, er is van mij wel eens gezegd dat ik dat mijn werk versluierd is. Hè. Werk veel met... En dat is een beetje inherent aan het gebruik van pastel. Dat je dat door elkaar werkt. Dus dat het een beetje versluierde indruk maakte. Nou denken mensen natuurlijk als ze dit horen van... Ja, wat is dat dan precies? Maar het is ook zichtbaar. Want je hebt een solo-expositie zelfs in Kunstwerkt in Schiedam. Ja, dat komt. Ik ben kort geleden 85 geworden. Doe maar. En het leek me een mooie gelegenheid om te vragen of ik een... solo-expositie kon krijgen bij Kunstwerkt, waar ik dus ook deelnemer van ben. Ja. En vandaar. Ja. Maar het gaat over de vroegste tekeningen die hangen. Het gaat dus over mijn hele geschiedenis. Hè. Dus hele periode van je werkzaamheden. Ja. En de vroegste tekening die is van 1965. En hij loopt tot? Ja, tot begin maart. Oké, dan is het allemaal zichtbaar bij Kunstwerk gewoon overdag te zien. Dat is het te zien, ja. Als het tenminste open is. Dus van donderdag tot en met zondag. Van... Dan is Kunstwerk open, ja. Ja. Al heel lang aan het schilderen dus eigenlijk. En aan het werken met pastel. Met pastelkrijt, ja. Ja, ik heb veel met krijt getekend. Ook veel met zwart krijt, Siberisch krijt. Oké. En dus ik ben echt wel een tekenaar. Hè? Mm-hmm. Ik heb ook heel veel, laten we zeggen, vanuit de berm getekend. Ja, dat zag ik ook staan. Wat bedoel je daar precies mee? Uit de berm getekend? Dat je gewoon ter plekke tekent. Mm-hmm. En vaak is dat in de berm, als je dus een landschap tekent. Nou ja, dan zit je in de berm. Hè? Dat is misschien wel aardig om te zeggen. Ik ben dus figuratief begonnen, hè? Mm-hmm. Zoals zoveel kunstenaars natuurlijk. Hè? Ja. Ik heb het academie het vak geleerd. Maar dan ga je meestal, de meeste mensen gaan dan abstraheren. En dat is bij mij dus ook gebeurd. Hè? Ja. Dus iedere keer dus naar eigen idee aangepast is. En dus abstracter gemaakt is. Vaak abstracter. Maar in ieder geval... je eigen inbreng heb je dan natuurlijk in zo'n... Naar aanleiding van die schetsen die je hebt. Ja, precies. En dat kan alle kanten uitgaan. Ja. En dat is dus de afgelopen, vijf, zes jaar... ben ik eigenlijk volledig abstract aan het werken. Dus dan maak ik tekeningen die geen enkele referentie meer hebben... aan de zichtbare werkelijkheid. Nee, geen beeldend kunst dat je zegt... hé, dat is dat straatje of zo. Nee, dat is helemaal niet. Nee. Maar het wordt iedere keer abstracter. Mm-hmm. En uiteindelijk is het tot totale abstractie gekomen. Ja, want daar heb ik ook een flink aantal tekeningen hiervan bij gehangen. Trots op de solo tentoonstelling? Ik vind het erg leuk. Kort geleden heb ik een biografie geschreven van, uiteraard van mezelf, een autobiografie. Ja. En die heette Chroniek van een Rotterdamse tekenaar. En deze tentoonstelling loopt een beetje synchroon met dat boek natuurlijk. Met dat boek, ja. Dus als mensen naar die tentoonstelling toe willen, kunnen ze van alles van je werk zien. En dat is bij Kunstwerkt aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam. Hè? Ja. Dankjewel voor het gesprek, Jan Wagner. En heel veel succes, ook heel veel plezier tijdens de tentoonstelling. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. darling, take these tears away. I need your arms to hold me now. The night's so unkind. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my begin to sing.